तुझमें रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे, तुझमें रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे, मेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। होते ही शाम तेरी गलियों में आना जाना, ऐसे ही चलता रहे तेरा मेरा मिलना मिलाना, अब तक रहे अकेले हम इस जमाने में, मदहोश मुझे ना कर देना होठों की राहत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से।